gołomego okna. Idą noce, dni, długi szary pochód już tak przeżył takim samym krokiem jak dziś. Długi szary pochód, bo z sobą wzięłaś czerwony świat, bo siebie wzięłaś stąd. Wzięłaś z mego domu gładkość jego ścian, gładkość swoich ramion, gładkość włosów, gładkość wzięłaś, gładkość swoich stóp. Wzięłaś z mego domu to, co nam było, rzeką ognia w mróz. Nauczył się ktoś niewiary? Hey! nauczyłeś się niewiary, ale gdybyś, Łukasz, gdybyś. No i co? Jak się państwo bawicie? Gdybym, Tadeusz Nalepa, Bogdan Lebl. Thank you. w coś, gdybym był, bo marzyliśmy, czy właściwie Łukasz pomarzył, gdyby był wichrem, albo gdyby był morzem, tak? A teraz Aneta Nieszczer, zapraszamy. Na wysoką kategorię. Ktoś mnie tu zna. Thank you. uciekaj! Przed tobą rzeka tęczy, przed nami właśnie. Thank you.

Dziękuję. To było o libido. To musi być trochę o czułości. Ale taniejszą czułość niosę tobie. Tadeusz, spółka autorska, Tadeusz Nalepa, Bogdan Lubl. Aneta opowiadam o czułości. Pełny wietrze, mój braciszku, to dla was. Oczywiście, proszę państwa, wyznajemy zasadę starą, mówiącą o tym, że nie z tym i zdobi muzyka. Oh, Co się stało kwiatom? Solo na harmonice wykona na pewno Sławek Nowodworski oczywiście. Gdzieś martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg, ślady twoje po kruku. Ekspres, który jeździł regularnie i przede wszystkim punktualnie. Były kiedyś sobie takie czasy, wtedy były parowozy. Dzisiaj jest olbrzymia technika, wielka technologia, elektronizm i tak dalej, i tak dalej. I państwowe koleje. No, trochę jest z tym gorzej, ale no, sorry, taki mamy klimat. Proszę Państwa, za chwileczkę utwór Tadeusza Nalepy i Bogdana Lebla pod tytułem Ekspres.

teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie mam tu. Gdy błądzę niby nocą w biały dzień, a pod głową noc bez snu. Rzeko wodoczysta, widać rzeko wodoczysta, tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny dalej, tylko wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A ty prośby te nie możesz, a ty prośby te nie możesz spełnić dziś. Swoje weź mą głowę, swoją głowę na mym rękim połóż mnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, wtedy pewnie będę mógł pewnie żyć.

jeśli życia dać nie możesz. To dajbym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Dajbym ją przeżył jeszcze raz. Pieśnią wołam, Panie, do Ciebie dzisiaj życzę głos. Jesteś ptakiem, chlebem, wszystkim jesteś dziś. Snów kolorowych, dlatego na zakończenie zaśpiewałem Państwu taki song pod takim tytułem. Panie i Panowie, dzisiejszego dnia wystąpił dla Państwa zespół Wir. Chodzi żagla, kiedy wiatr na pomorzach go dalekich gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płetw, lecz najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Daj mi dziś, daj mi dziś sny kolorowe, kolory moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu. Rwacie w ludzi bukiet bzdur dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcięcia.

Jak nie mam 30 lat? No 35 mam. No. Od urodzenia. Niech jasne. Będzie. Przepraszam, mogę prosić o czego tego? Super, dzięki.